mereu. Mătrita ta cu flăcăi și fac viața frumoasă și adun bucurii în casă. Trandafiri și bujorei, de tăita din flăcăi, m-am crescut cu mare dor să fiți de ajutor. Trandafiri și bujorei, de tăita din flăcăi, m-am crescut cu mare dor să fiți de ajutor. Jorei, plăcăi, tati, plăcăi, m-am crescut cu mare dor.